السلام عليكم ورحمة الله. سلام الله ورحمته وبركاته وإيضانه علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. شرين بجنجل أنيو نيجين كو خامي كما لا يخفى عليكم نيجلا ديلو نيو دي نيو نك موك ييب جارالي كو سي يوم دي نيو دايره بي دي نيو دوائر يفي داج ييب اك سين رؤساء دي ستال نيو بي نك سي سونو كينو غو ماك دي حاج عبد العزيز مي يمكو ينم سي عبد العزيز ولا خروا ولا خروا ان يحصل فتا اصل والدي عبد العزيز بو ماك بو امي ين ديسول صح تايول واي سنال اسكن فورنا رسول دفنا نياريف يموي وانني درت اك اسكن ام نصر فابن سر النبوة خجل شي ابي بكر يموي باخ باخ رسول الله سيد المرسلين دونون ويا ابو بكر الصديق سيد المؤمنين كل جليت سيد ابي بكر فسان كل يونت رسول الله فسان كل يونت لا يوخ غير نوبل لاج كات بي واخو ني كوي نيت بو ني كوي نيت داغي ييب باسكو ديغا جالي سي كوي جليت ني گن ام ني رو nga monté wat né kuy borom xam xam am ñu rot nga monté wat né wali am ñu rot nga monté wat né l'anbiya yu am ñu rot nga yegg na musulina am ñu rot nga dem ci ulul asmi doore dem ci bato marisal bi doore dem ci rasulullah ndax na la 18,990,440 dom la yalla bind bir yaq sax ci la exema len ko 124,000 ñu rot mu def len ay supérieur cinq supérieur yoyu nak dawlo len 313 sortie première mu cinq 313 yoyu dawlo len cinq raw ci di ulul asmi yi mu joxe mustafa nako fasbir kama sabara ulul asmi mu fak nak cinq dawal len mustafa genn premier di premier yi premier yi premier yi seydul wujudi wa alimus suhud خسيدة كتبي بودي جمعان أفي رسلي تقول أفي الخومي أفي الناس أفي العالمين دفا دم تخو يرن تبي بين يون لا إتماك عمر نيت يون لكدف ويا حي فرات بين يون لكدف حج تي ني مجي سنتان لا نده إسلام بي دون نيو أفرا مجيو بما نبي تمدينة المنورة wer bu ñuy wax diggu tabaski lañ koy indi fa fa xaj mu ne dis na abi bakrim kay nek commissaire préna nomé ko ababakar genn ba am 130 km ben article wacc bu wa ma ko wara yek mu ne comme am na ngal te munu ma dem te abi bakar li muy bax bax bax bokul ci askan bi na nomé ali yi mu fab sirunu bu baba jox ko ali joxale ko document yi et article bi nga xamne mo wacc ci suratul bara troisième sourire ababakar le gestu sen ali rambal dap ko mu ne jessu tax nako lu xew mission buñ mo nomé ba nopi nomal nomé wat la tax tolé ci sama ko lu xew dama def leuf mu ne ko yegumako rasul daf ne na dem ci makka kumasma baraatu ba 70 aya ma jango ca kaw mon ko kon demal ma wone ko mon ko bokku nu lu ñuy dox ya yor ajgi ma remplacer mustafa sallallahu alaihi wasallam ya gëna bax ci debi bekkir sa bax ay ken xamul na mu tay ci na omar ibn khattab ci ngay xamé na ababakar ken du mom ma wax la juroom ñent yi fi nabi wax ci omar teral ko nak lu lay taxa xamni ababakar ken du mom yonent bi def ni buñ ma yonewul won omar lañuy yoon man ka sabaram bu yenente den am sama gannaaw Omar lay doon. Jant bi fenk gul ba mu dalee fenk ba tey tiim góor gu gën Omar te du fenk tiim ko ba ila yomal xeex. Yonente bi ne mbedd mu Omar soobu seytaane daw ko ñeen fukki guddi. Ne na alxaq maa Omar ay sukkan la dëgg nga ak Omar fu mu mën a nekk. Ne na walaw la Omar dina xasaab na heebal islam bu dul woon ak Omar l'islam du rëlante ci àddina bi fii rombay wéy. Ne na bu alaaxira yàlla dina boole julit yi semp yéefar yi ci seen biir ne wamtaasul yow ayuhal mujrimun alamahdi ilaykum ya bani adam an la taabudu cheytan innahu lakum aduwwun mubin ngent wanax budduni hada siratu mustaqim moom laa leen waxoon ngeen lànk tey nag wala ko dalala min kum jibbi leen kalira amalam takko ñu tànk loonu amul taxawaay hadi jahannam ful bi ful bi rasulullah mena maa gën ci li yàlla bind du ma ko wax noppi dinaa joxe juróomi përëm ana awlu naa fi xuruujun isaa bu isu wa xaadimuhum isaa wafadu wa mubassiruhum isaa yaisu wa saafiuhum isaa ubisu bi yeddi yumaysin mafaatihu ljanna wa bilyezi isra liwaaw lamdi wa fi lwaraayi alfun min almalaika ka annahum lawlu bilmakn li yàlla bind maa ci gën tiitar saxul daa leen wax juróomi preuve yi ngeen ko gëmi yow ma yéen fi xëfi suur fa sañq naa ci samawaat fa allaw suma nu fi xëfi oxra fa idaam qiyaamum yanduruun usubi subi laadu binu rebaawu dal kitaab nee na bu ñu delloo nit ñi seen ruu ku nekk baj baj yi yëg ne téyle bés penc di nga fàttaliku foo mu sa jaar da tax loo ñimi ñi jóg ñëppay day naagal man rasulullah may jëkk na tël dóor sama ngay joor Ababacar na tël fëggatu koo jóg dóor itu bu ñu jógee ba pole na ñu ne approché jëgeñ si leen maa jëkk dóor pa te ci Ababacar mu dóor pa ful bi topp ma mu wujiya may si wéye nag ca bopp ak génn léeg-léeg ma bàyyi bopp bi ñëw ba ci génn ku tiit ma ne du pour yow booba jaana ma tarmi bi sërëriñ ka xasri ka annahu jimalatun sufran war mursalaati urfan falxaasifaati asfan wa naasiraati nasran falfaariqaati farfan falmulqiyaati dikaran xuwuran aw nusura innama tuaduna la wooqa fa isa nujumu tumisat wa isa samaau furija wa isa ljibbaalu nusifat wa isa rusulu uxitat li ay yowmi ajalat li yowmi lfasl wa ma adraka ma yowmi lfasl waylun yowmaysin lilmukatibin alam nuhliki lawalin suma nabbahum laaxarin kadalika nafalu bilmujrimin waylun yowmaysin lilmukatibin alam naxluqukum min maain maain fa jaalnaahu fi qararin makini ila qadrin maalum فخذرنا فنيم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نشر ذلك بعد أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سابقات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين إن تلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن تلقوا إلى دلاد دهوب لا دليل ولا يخل من لهب إنها ترمي بسرير كالقصر كأنه جمالات سفر ويل يومئذ للمكذبين هذا اليوم لا ينطقون ولا يسن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا اليوم فزل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فاكدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في سلال وعيون وفواكه مما يستوون كلوا واشربوا عنا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا أخذ لهم ركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين من فبأي حديث بعده يؤمنون Aliou continue ci mission Sidi Abibacar continue garaatin nubuwa gi rasul roof na ko te dama bëggoon ngeen xam ne xalifa ak naayib al xalifatu wa naayib xame ngeen dini ñaare ci arab koo dégg ñu ne mooy xalifa ka ñu askane ne moom la xalifaal kooku dundatul kookoy xalifa ki mu remplacé nekkatul ci kaw suuf naayib nag borom dafa tukki mbaa maam ngante waaye mu ngi dund nii bu gannaaw léggee sax mën naa déelu siti mu def Aliou naayib bi fa siru nubuwatu bi jox ko jox abel ko grade bi mu jàngi décret bi tam ak delu ci gis nga sunu borom ku bax la koy julli ku mu doon génn sa kër di tukki yàlla dina la abal garaatu nubuwa ba ba ngay dellu si sa kër loo ñaan mu nangu loo muslimu mu cëllu ko boo dellu see sa kër man nga am abititu bu tax mu fef ko bàyyi yow mbaa mu ñoriwaat morsom di la xaar ba nga woyaasiwaat moo tax ñu bari tukki di bari seen tukki daa gis nit yàlla ku jóge fii réew ak réew te du fa doxi soxla ndax am réew boo fa musula mooy yàlla loo fa ñaan yàlla mu may na ko gisula aalimu bani israil ba toppandawam rek di def lu bon baray 80 baray juróom ñett fukki nit ak juróom ñeent xelam yedd ko tawwab ak rahim ba yàllay wax inna allaha xafurun rahim ak tawwab ñoo jegeñe mais bokkuñu pri bokkul cancaay gi nga defoon daw ku la reyoon daw doo ko mën a tuub ren am déet ndànku gi mu la ndànku nag ci laa rey ba nga fekk diwin ba sa xel xalaat nañ la nga defoon duni nga tàllal koy loxo looloo di tawaab looloo di rahim bi nga xamee ne tàllal nga ko loxo it mu ne nangul naa la mooy tawaab moom dina yéexe ku ko tooñ pour nga baalu ko boo ko baaloo it mu baal la waaja loola dal ko muy laaj ku dàq jàng ci de réew mi ba ñu yebal ko ci génn sëriñ mu ñëw ne sëriñ bi dem nga diw ci dëkk sànga mu ne waaw mu ne ko man la rey naa juróom ñeent fukki bakkan ak juróom ñeent sama xel mépp nag dafa tiit dem ci yàlla ma doon laaj ku mën a jàng ndax mën naa tuub bu ma tuubee yàlla nangu ko déet ñu teg tag ma la moo tax a ñëw mu ne ko nga ne lan mu ne ko rey naa juróom ñeent fukki ak juróom ñeent mu ne ko benn bakkan rek ku ko rey safara nga jëm boo tuubee di yàlla du ko nangu mu ne ko kon dama foofu laa rey rek mu mat saam ndax daal na bopp ba tàbbit comme safara laa jëm rek yow ma complété la 99 bi dem këram am leer xel ma delluwaat ci yàlla mu fabuwaat di laaj ba ñu wax ko beneen aali mu dem ci aalim ba posé ko question ne ko maay diw mi nga daan dégg rey naa juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent doon ut fu ma tuube aalim sàngam déggoon nga ko mu ne ko xam naa ko mu ne ko dégg ne dañ ko rey mu ne waaw mu ne ko maa ko rey dama ko doon laaj ndax bu ma tuubee yàlla nangu ko déet ndax rey naa juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent mu ne ma boo tuubee safara nga jëm ma faf ko rey léegi nag sama xel yeddaat na ma maa ngi ci sang yow dama lay laaj ndax bu ma tuubee yàlla nangu ko déet sëriñ bi ne ko waaw waaw booy tuub muy nangu waa daa ngi yor jaas ji bi wax la sëriñ boobu mën naa am dafa ragal de mais mën naa am dafa dàq jàng sëriñ bu njëkk bi mën naa am ku rey juróom-ñeen fukk doon laaj ñu ne ko boo tuubee du nangu mu rey téeméer ba ñëw di la laaj te mu ngi yor jaasi ci mën naa am nag nag nangul ko ngir ragal dee mais fekkit dafa dàq jàng ku jëkk ki daf ko ne xam nga na ngay def da ngay génn réew mi dem ci réew moo musula moye yàlla réew moo musula moye yàlla boo fa taxawee tuub yàlla nangul la loo fa ñaan yàlla mu may la ko moo gémmiñ ko musula moye yàlla yëpp moo tax ñuy wax bul ma fàtti ci ñaan bul ma fàtti ci ñaan kenn ku ne gémmiñ ko musula moy yàlla bu luñ la ca ñaanal mu nangu te loo muus muus doo abba gémmiñi jàmbur xanaa moy ci yàlla xanaa abba gémmiñi jàmbur moy ci yàlla gémmiñ ko musula moy nag boo ca ñaanalee yàlla nangul ko mu ne ko dama ci réew moo xam ne musula fa moy yàlla nga tuub fa yàlla dina ko nangu waa ja xam nga fu mu dëkkoon masalan Dakar mu ne kon day ma fa bu jéema seet dëkk bu ma musula def njaaxu préparé yebal xel mi ne refus que ne ah foofu du baax xanaa kees ye kees day keroog bañ fay këfin kifinoon na kon ma dem jaarim jaarim baaxu xale bi dafa bari woon xaalis sa rafet am moyen de transport ak lu mu joxe borom wërsëg yi nañ yokk seen loxo ci tiyaabo ndax Bakar yomba na ko borom wërsëg Bakar yomba na ko lu mu santaane ñu def ko bunta bu mu fugg ñu ubbi ko kon maa ngi sant borom wërsëg yi ñu doole taal seen loxo ci wiiw ñi bari wul wërsëg nag maa ngi leen di dénku ñu moytu bu baax a baax a baax a baax a baax Dakar ndax bareeguñu yiw ku amul dépense bu ma doom loo sa raxi ñi bari xaalis lool nañu moytu bari nañu càñcaay nañu moy nañ dolee tàllal seen loxo nañ dolee tàllal seen loxo borom wërsëg lu mu santaane ñu def ko ku mu fëgg ñu wuyu ko yàlla bind noonu jaam yi nit moom jaami ku bari koppar la doonte du ca mos noonu ku néew la la doonte lu mu am ñu bokk ko it maa kuntum tastatiruuna an yaftada aleykum samakum wala absaarukum wala juluudukum walakin sanantumu in allaha la yaalamu kasiran mima yaamaluun wa dalika sannakum lasi sanantum birabikum adaraakum fasbartum min alxaasimina tey fa in yasburoo fa naaru maswan lahum wa in yastaxsiboo fa maa hum min almuxtaqin sëriñ bi wax na ko nee na ñu bàyyi suñu xel suñu bopp te kat gis nga lee neex yàlla tey ci nu lan indoo jàmm bañ a fan de ëmbugu moo sol lamp yi leer looloo ko neex tey mais du continue dina ma sa xëy fuuk la mel ni ku la dikkale nelax yëg ma ne guux boo war a naan dasa sul caabi benn tibb booy woon naa su amatul waxuma ci dëkk bi àddina gépp te it mayetuma la benn pànk yëkkati ko jaabante nga ba tàyyi xefa gën a oyofaay bu mu daanuuti bu mu jugati nga ne jàkk di xool benn barab wee ñu xonk yi dana dal buñ ko dàqul dinaaw kalaay sa balaxati taraqiya wa qila man rooqa wa sanaan alfirooqa waltafati saaqu bi saaqa ila rabbika yowma yusin almawaqa fala saddaqa wala salla maa ngi laa yëgal sabador bi yàkku fi doto ko solon garam bu muñ sa bos la keneen a koy sol ko parfor bi xam na lu ci ne waaye caabi dudu ci dugg sa loxo bi yor ak yooyu yépp nag faf circulation ruugi maa ngi koy tiire ne ko roceet nga ne bàcc mu ne nag tey ma génnee la kër gi yaa noonu yaa ko moom tey ma génnee la ko génne ko dootul dellu si daga daan ciituru ne village juddoo ci dëkk bi tey ma génnee la dëkk bi xam nga fu ma jëm ak yow fa ñuy sànni médd yi dinaa fexe nag ñi lay gunge ñëpp ma piqir leen ba ñu néeg laa sa lax suuf ñibbi wacca la fa ma fekk la xat yaxlamu llaa ma antum alayhi xatuf tànqeex la xat yaxlamu llaahu ma antum alayhi wa yaxlamu la mu asab ko yowma yurjoona wa yaxlamu la yowma yurjoona yi yàlla ne maa ngi leen di signaale ne sàgg nu ma la toll ni tarfa tey ay ni ci li ngeen nekk parce que gunge naa leen ci pénc ma ngay ñibbi si ma ànd ak yow gunge naa la jamono yi mbégte seet naa la nga feebar seet naa la jamono bi nga bankee seet naa la jamono bi nga amee alel seet naa bi ma santaanee seet naa bi ma bàyyee waaye maa ngi laa signaale ne dara umpu ma xad yaxlamu llaahu ma antum alayhi wa yowma turjoona yi njàccaar mu toll ni yàlla ko am ak moom affaire te moom ku mën a noppi la lu wax dara daa gis ku jënd jiwu ruuj ba mu set toj ko tànn jiwu wa te asamaane ngi sébbi ci kawam du ko wax dara du ko wax yow c' est pas le peine ndax ren nii da naan pasare xam nga mënoon na laa wax yow daal soo boo kii waaw daa gis ku jënd xaram tëbaski di raay rek di may pepp te tëbaski jaa ngi lay fekk bar sàq du la wax sax matu ko day bàyyi rek abdo assis yenneeku ci abdo assis mu ndaw ixtidaan bil mustafa qul jaa alxaq zaaq albatilu in albatila kaana awqa borom bayaan yi ne nañu kooku tafsiir la mais tafsiir du am ci waxi yàlla tafsiir ci xeetu lit naap la lit naap fukk laa juróom benn tafsiir ci la sa këru xaas baada am ci la sa këru ambaada xaas ci la takraaru lis ci la siyaadatul arfi ci la tafsiir ci la iqaam ci la ñu ne nag tafsiir moo di masalan ma wax leen ko ci olof moo di wax bu pare ba noppi nga teg ca leneen loo xam ne bu ñëwul woon nit ñu dégg wax ja mën koo jëriñoo loola ca teg nag arab dañ ko tuddee geen mun la tere fas dem mais dina ko yokk daraja ñu ne nag waxi yàlla amul loolu waxi yàlla tuu borom ñu laaj jumla ji mujj ji kon du mu fiwut jaal xàq dafa xal baatiru doyu waaw inal baatiru kaa na soyo xol lu mu ci gars yi jàng bayaan ma ne jaal xàq wa xal baatiru wax bi jeex na dëgg ñëw na moto ñe fan ñi fi nekkon deggal ko ba mu soy l'islam ñew na degati kefer wax bi jeex na innal batila kana sa'qab bu ñu dabatal nak mom la borom bayal ñu ne tasyil la bokul ci wax ji dañ ko gënal ñu ne du tasyil ndax amna ñaari ñeek ñi ci ne innal batila kana sa'qab jeju ñu ci tek tawkidu mat'il bil haqqi wa tawdidu sammi bil batil dunu lahi mos ay joju yalla ne nabi dama ca kaaba amna 360 estati kaaba ga dañ fa defon 360 estati estati dañu ëppante won doole par neek la nak par gañu ndengen amon na ben faalen am ben njaayen am ben wadden am ben fekken am ben ma baña toñ ni kaaxo am ben ma baña toñ tammi bu nek ci sen kanta laye doole le sen estati nek ñi peureum lañu ñi wéñ du ñuul ñi sima ñi wurus ñi xaalif ñu wërale ko nag ca kaaba ga di ko dàmbalee kaaba gi bu ñu amee soxla mais kenn ku ne da ngay ronu sa istati yàlla nag ne ko dégaseel moom moo tax bene bineen allahu ahad dañ ne ko da ngay fontu mustapha buur bi mën naa doon kenn bu doonee kenn musiba dal mu ñun am nañu 360 buur te suñu aajafa joogul kon bu ko kenn yore xanaa musiba dal na yàlla ne ko nag demal dégase leen ñu rob mu ne ko na ma koy defe ama marto mu ne ko soxlawul marto jox ko benn yar boo xam ne mu ngi oyofi na yari ngañja ne ko jàngal aay bi ma doon jàng léegi ndànk boo ko jàngee ndànk caw ko benn xiram dina daanu na du ñëw ci kaaba gi naan jaal xaqu وذهق الباطل إن الباطل كان العوقا نلقى فج نمال نسون ديال بنيو تيمال سفر مطبع استطيع بكي تي أبون دوالي استطيع فيتكو نبي يوتوكو جوتكو alin ñew ne ko kay mu tongo ple nga pour nga jot ko nabi reyna ko anta noonu nabi lépp léppale nit lépp na mën naa la wax poan Moustapha na mu day ndéem mën ngaa teewu oto yi ñuy dippi ci sëwa yi di wax 2 sëwa 3 sëwa 4 sëwa benn naaru góor bu nekk fanweeri dooley wax mbaa ne nit ku mat la yor benn naaru góor fanweeri dooley wax mbaa ne la yor bëggal sa baaraam jinne joo gis fanweeri dooley naari góor la yor benn jinne benn wax mbaa ne jinne fanweeri dooley naari góor la yor bëggal sa baaraam benn wali yu bu nekk fanweeri doole jinne la yor bankal sa baaraam benn yonent bu nekk fanweeri doole wali yu la yor Moustapha yor doole fanweeri yonent asrafal xalq mu ne àll yu ant noonu xam nga nanuy def dinaa bopp sirul buur gi jox la tongóob la yow nga àjjil ma ko mu rocc sirul buur gi jox ko sidina Aliou ne cas ndey joora Aliou ne ko sa feet ba mu toll xiram ba Aliou jàng aay bi jaar xu raaqal baatilu inal baatila kana lauxa ne ko caw mu daanu ne bi cëppeel ko waaye Aliou bi mu cëppeeloo dana bi la ilazi la ilaha illa huwa bu Moustapha yéexoo ne wàcce loxoo ma laal bi diw yasamaa ji juróom ngir doole sala alayhi laaw خيطر منا هو خيطر منا هو خيطر منا هو ووضعنا أنك أنك مسرك مسرك الذي انقض ذكرك يا مبابنا ورفعنا لك ذكرك الله أكبر يا كيف مستدركم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرتين انتظام بما كانوا يعملون من افمن كان مؤمنا غير كمن كان فاسقا لا يستوون ويل ابدا Yeah. هو خيط المنى، هو خيط المنى، هو خيط المنى ومنتهى الأمل، هو منتهى الأمل هو خيط المنى ومتحلي على كل نور السماوات والأرض، هو خيط المنى مثل نوري كنسكات فيها مصباح، المصباح في سجاجة، سجاجتك أنها كوكب دري يأخذ مسية مباركة سيتونا لا فرقية النصة تنكو قدو قدو ولا خربية النصة نقصة تصفطة يكاد سيتا يوضي ولو لم تنسس كن نار نور على نور أو تفرني لخير dugan ko ndaw dugla dugan ko ndaw nak mané duman ko ndaw deng borom ibnu maayibi am sa istifham gi fimu ko dugal waqul afil alamin وخل أفي الناس وخبدي قل وخل زق أفي المسلمين ديدت وخل أفي المرسلين وخل أفي الأولي العسمي نبي وخل أفي الأولياء وقل أفي العلماء وقل أفي العارفين أي لا كبي لا جل أفي الأخطاب وقل أفي الخواص سنج نيونيو سن سنج تلدم mune ma nge laaj ben laaj bu ken am kersi ci bo xamé tontu te tontu won